Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. 20 Şubat 2015 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Şahik Öyüksel. Çoğunuzun yakından tanıdığı bir isim. Kendisini bugün Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi üyesi olarak ağırlıyorum dedik. Teşekkür ederim. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Eski öğretim üyesi demeye el vermiyor içim onun için. İstanbul Üniversitesi'nden eskiyim ama öğretim üyeliğim devam ediyor. Tamam. Peki hocam, hoş geldiniz. Böyle bir zor ulaşımı zor bir havada İstanbul'un karların eridiği ıslak bir yollarından geçerek geldiniz, sağ olun. Hoş geldiniz bir tekrar. Valla ne konuşacağız? Şahik Hoca'nın adını duyunca zaten herhalde bu kadına şiddeti konuşacağımız biraz belli. Son zamanlarda bu kadın cinayetleri had safhada. Biz geçenlerde birkaç program önce Doktor Gülsüm Kav'ı da konuk etmiştik. Bu kadın cinayetlerini durduracağız platformundan. Ben şöyle başlamak istiyorum. Biraz önce şeyde de konuşuyorduk programdan önce. 2014 yılında 266 kadın cinayeti işlenmiş. 2008'e dönsek mesela 2009'a bu sayı 60 yüzler civarında. Dün akşam girdim internete, yine aynı sitede sadece 2015 Ocak ayından şu güne kadar işlenen cinayet 41 sayısı. Yani inanamadım gördüğümde. Ve tabii biliyorsunuz son zamanlarda işte son günlerde bu 14 Şubat'tan itibaren Özge Can'ın inanılmaz bir şekilde katledilişi var. Ondan önce yine bir Münevver olayı vardı. Şuraya gelmek istiyorum. İsterseniz oradan girelim. Münevver'de de Özge Can'da da bir toplumsal ayaklanış var sanki. Hani bunları nasıl bağlayabiliriz birbirine? Aslında önemli bir şey, önemli bir noktaya parmak bastınız. Benim söyleyeceklerim hani bu konuda biraz birlikte düşünelim diye oluyor. Bir anlamda bu ikisinin ortak noktası, ikisinin de kesme ve vahşet içermesi, hakikaten vahşet içermesi. Biz bu vahşeti hani sanki daha çok savaşlarda olur ve barbarlar yapar, değil mi? Medeniler yapmaz diye düşündüğümüz, bellediğimiz, ötekileri ayırdığımız bir durum. Birkaç türlü düşünmek mümkün. Yani erkek şiddeti, erk olanın şiddeti kadınlara yönelmesi çok olağan bir şey. Bu şiddetin içinde cinselliğin kullanılması da daha olabilir bir şey sanki gibi görülüp, ama sadistik vahşet içerdiği zaman o zaman kötü oluyorum. Yani bize toplumsal olarak dokunması için sadece tecavüz yetmiyor. Daha farklı sadistik ögelerin işlenmesi mi gerekiyor diye aklıma geldi. Çok haklısınız. Çok yani diğer taraftan da şöyle bir şey var. Tabii çok çok vahim olaylar, ama aslında işin özünü bizim bir tarifimiz var. 40 yıldır, 50 yıldır yaptığımız. Cinsel şiddet cinsellik değildir, şiddettir, agresyondur, saldırganlıktır, güç gösterisidir. En somut bir şekilde tanımını örnekliyor. Derste vaka diye anlatın gibi geliyor. Evet. Yani çok ilginç değil mi hakikaten? Yani değil mi? Kesme biçme olmaksızın eğer sadece tecavüz sanki daha hoş görülür gibi bir şey algılanabilir. Yani kimsenin hoş görmediği olağan yani. Evet, işte yani olağan olabilir. Şeylerden biri haline. Evet. Bu bizim ülkemizde böyle oldu. Çeşitli açılardan bu konuyu ele alacağız ama acaba bir takım yetkin kişilerin demeçleri etkili oluyor mu? Sayın Betigül'ün bahsettiği gibi Sayın Gülsün Kav bize bazı politikacıların söylevlerinden sonra bu şiddette, bu agresyonda bir artış olduğuna bahsetmişti. Şimdi bakıyorum çeşitli demeçler var. İşte bir tane kız mıdır kadın mıdır bilemem. Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Kürtajı cinayet olarak görüyorum. Tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar falan gibi bir takım söylevler. yalnız bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya varır falan gibi. Ya da sizin de yorumladığınız bir ilginç bir demeç vardı. Sosyal Doku Vakfı Başkanı'nın annenin bizi tahrik eder. Bu konudan başlayalım mı eğer siz de uygun görürseniz eğer bu söylevler acaba etkili oluyor mu? Ne dersiniz bunlar? Şimdi biz olayları bireysel yani bu çok az olay bireyseldir. Bizim bireysel tepkilerimiz farklı olabilir ama kendi yuvamıza yüksek duvarlarla bahçemizi ayırdığımız zaman bir şey olmaz. Şimdi şunun için söylüyorum. Şiddetin bir yapan taraflar var. Bir de maruz bırakılan grup var. Ama bu bir boşlukta olmuyor. Bu bir ortamda oluyor. O ortamdaki söylemler önemli. Mesela şeyi hatırlayalım. Hep klasik olarak bildiğimiz ya savaş çok kötü bir şey. Tamam ama savaşta da mubahtır. Elde etmenin bir yoludur. Tecavüz de olabilir gibi bir anlayış. Yani bu bayağı anlayış. Herkes açıkça anlıyorum demiyor. Vah vah üzülüyorum diyor ama kabul edilen bir durum. Şimdi Türkiye'nin bir tarafında bir savaş var zaten. Yani bizim Güneydoğu sınırımız Irak, Suriye vesaire böyle bunlara baktığımız zaman savaş halindeyiz. Üstümüzde zaten Ukrayna vahim bir vaziyette. Bize gelenler, gidenler, zorunlu göç edenler hepsiyle birlikte böyle bir ortam ama başka bir şey daha var. Bu ortamı pekiştiren bir söylem var. Bu söylemi yapanlar da ülkenin %50'sinin gönüllü taraftarı olduğunu ifade eden bir seçilmişler var. Şimdi bu seçilmişlerin elinde de çok kuvvetli bir silah var. Medya var. Medyaya baktığımız zaman yani ben Açık Radyo'yu çok seviyorum filan ama Açık Radyo bütün Türkiye'yi etkilemiyor. Türkiye'nin her vatandaşı tarafından seçilen, her ailesi tarafından açılan, aman sabah kalkınca haberler oraya bakılan bir yer değil. Çok üzgünüm. Biyanet, Açık Radyo bunu biz alternatifiz ve bir şeyin dışındayız gibi. Şimdi o TRT her yere giren baktığımız zaman bu dediğiniz sözleri her gün birkaç kere neredeyse biz TRT'de ve çeşitli basın organlarında izliyoruz. Görsel olarak izliyoruz. O zaman ben evde oturan herhangi bir zaten taşkınlığımı ve gücümü kendi mahallemin üstüne çıkarmak isteyen bir delikanlı olarak, bir erkek olarak, bir kişi olarak, karım da zaten bana iyi davranmıyor, yeterince cinsel bakımdan memnun etmiyor derken kendime bir oyuncak aramak gibi böyle bir şeyi daha hak görmek. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bazı olaylar yakalanıyor ama cinsel saldırılar en yüksek oranda duyulmayan ve şikayet edilmeyen suçlar. Yani bir suçlu bankayı soyarsa yakalanmama olasılığı çok düşük. Bakkalı soyarsa da yine yakalanmama olasılığı epey az ama cinsel saldırıda bulunursanız yakalanmama olasılığınız çok yüksek. Dolayısıyla ben riskli bir kumar oynamıyorum. Hem keyfimi edeceğim hem de bununla böbürlenebileceğim. Nasıl bir keyifse? Nasıl bir keyifse yani ona göre tarif evet, ederken tabii hakikaten ki. Cümleyi de haklısınız yani çok garip bir şekilde kurdum. O zaman ben kendimi bu şekilde doyurabileceğim. Kendimi bu şekilde istediğim şekilde kuvvetli hissedeceğim vesaire diye bir şeye doğru gidiyor. Dolayısıyla söylemler çok önemli. Aslında bilime biz bir görev veriyoruz. Bilim doğruları söylesin, mitleri yıksın diye. Politikacılara verilen görev de politika yapanlara da bu bilimsel bilgileri kullanıp halka yaymaları. Çünkü bilim insanları bunu herkese ifade edebilecek güçte değillerdir, yetkide değillerdir. Ama biz bunu çarpıtıp yaparsak, kadınlar evden çıkarsa şu olur, 6 yaşından itibaren mini etek giydiğinde bu olur gibi bir laflar edersek, kendilerini haklı hissetmelerine dolu, belki yeşil değil ama sarı bir ışıkta yakmış oluyoruz. Dün mini etek deyince, dün vardı yine haberlerde, bir Antalya'da bir lisenin müdür yardımcısı hanım üstelik, mini etek giyen kızları uyarın diye bir tim kuruyor ve erkek öğrencilerden ve uymazsa da taciz edin diye. Yani şey gibi değil mi? Böyle şaka gibi yani, kamera şakası gibi. Şimdi tabii bazı insanlar böyle şeyler yapabilir. Hepimiz kötü şeyler yapabiliriz ama bir hukuk sistemi vardır, bir eğitim sistemi vardır. Bu olayla ilgili herhalde basına yansıdığı için göstermelik bir soruşturma açılmıştır. Ama aslında taltif edilen biri, belki bir ilçeye şey olacak, belediye başkanı olacak, belki milletvekili adayı, onun için bu çalışmaları yapıyor. Yani bu bedavaya yapılan bir çalışma değil, bir şeye yatırım yapılan bir çalışma. Bunun gizli kalacağını düşünmüyor. Bunu şunu yapmak çok kötü olur. İşte bu kadının bir takım problemleri vardı da o yüzden de böyle böyle yapmıştı. Hayır, bu bireysel bir durumdu. Bu toplumsal olarak demin tam da Selim'in sorduğu soruyu o söylemler içinde besleyen bir durum. Bir de şey var, yani hem o söylemler var hem bir de uygulamalar var. Yani o da çok ilginç bizim ülkemizde. Mesela bir tecavüzcü yakalanıp işte hapse atıldıktan sonra belirli işte mahkemesi sırasında bir takım iyi hal indirimlerine uğruyor. Ya da işte mesela tecavüz tam gerçekleşmeyince yarım kaldı diye indirim alanlar var. Ya da işte tecavüzünü kameraya kaydeden sapığa eski sevgilisiymiş diye indirim alındı bu ülkede. İşte bağırmayana rıza göstermiş indirimi. İşte ruh sağlığı bozulmadı indirimi. Cilve yaptı, tayt giydi. İşte piercingi vardı gibi. Veya mahkemede takım elbiseli, kravatlı, çok saygın duruş sergiledi. Tırnak içinde saygın duruş sergiledi indirimleri var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bugün Twitter'de galiba bir şey gördüm. Birisi yurt dışında olabilir. Yerini anlamadım. Birisi tecavüz etmiş bir adam. Genç bir adam. Resmini görüyorsunuz. Genç, modern bir adam işte. Mahkemede görüyorsunuz. Kendisi sarık giymiş. Böyle işte o bol pantolonlardan giymiş. Eline de bir tesbih almış. Bir de galiba bir dini kitap almış. Mahkemeye öyle gitmiş. Şimdi kendisi olmayan bir halde, kendisi yani. Kendisi olmayan bir halde. Şimdi mahkemenin sonucu ne oldu ne olmadı bilmiyorum ama sahtekarlığın ne kadar işe yaradığını, yani bu adam bu mu bu mu? Ayrıca tecavüzcü tecavüzcüdür. Ne giyerse giysindir. Şimdi bu mahkemeyi etkileyebilir mi? Bilmiyorum. Yani bunu birisi şaka diye mi yaptı? Hakikaten çok komik bir şeydi. Belki de bir şeydi. Tasarlamaydı, bilemiyorum. Ama şöyle bir şey var, bununla ilgili hukukçuları gördüm televizyonda, zaten aynı insanlar çıkıyorlar ve aynı lafları söylüyorlar, nasıl sıkılmıyorlar, kendilerinden bıkmıyorlar hiç anlamıyorum, sürekli olarak çıkıyorlar ve yasal olarak indirim hakkının haksızlık durumunda nasıl yasal olduğunu savunuyor. Şimdi bu soyut bir durum, evet. Bir mahkemede kendisine işkence yaptığı saptanan kocasını ya da kocasını yıllardır yaptığını saptanan bir kadını mahkeme kararı verdi. Ona ceza verilmemesi kararı verdi. Çünkü gene yeni bir işkence sırasında kadın kocayı öldürmüş diye hatırlıyorum. Yalova'da ya da Zonguldak'taydı. Şimdi bu çok özel bir durum ve binde bir olan bir durum. Evet, indirim hakkı var ama indirdiğiniz zaman bunun karşılığında bir şeyin olması lazım. Yani bir vahşet için. Şimdi bu mahkemede indirmeyecekler eminim. Çünkü bu çok politik bir söylem oldu. Hiçbir hakim cesaret etmez böyle bir indirimi yapmaya. Ama yalnız olduklarına, sadece feministlerin kapısında durup pankart açtıklarında hakimler bunu yapmaya erkek zihniyeti içinde, kadın ya da erkek hakimler, belki daha çok erkek hakimler karar verebiliyorlar. Evet. Bu bir başka açıdan bakmak istiyorum ben. Şimdi böyle olaylar olduğu zaman, özellikle bu son günlerde cezaların arttırılması, işte idam, hatta hadım edilme falan gibi şeylerden bahsediliyor. Biraz daha yukarıdan bakınca ne kadar ilginç değil mi? Aslında idam cezasının olduğu ülkeler bu tarz saldırıların, tecavüzlerin en fazla olduğu ülkeler. Ve bunların bir başka özelliği ve ortak yönü daha var. Bunların birçoğu, hemen hemen tamamı İslam ülkeleri. Bu ilginç değil mi? Yani buraya değinilmiyor hiç. Bu belki es geçiliyor ya da ürkülüyor. Yani çok basit bir şey. Bakın, Diyanet İşleri, ki devletin kurumu, Diyanet Dergisi'nde bir makale var ve nişanlı çiftlerin el ele dolaşmalarının dinen uygun olmadığı savunuluyor. Basit bir tanımlama belki ama yani bu kadar yasakçı ve bu kadar ayrımcı bir söylev işte devletin resmi dini kuruluşundan gelebiliyor. Bu örnekleri arttırmak istemiyorum. Yani çok fazla var bu tarz. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani idam cezası, hadım etme, bu tarz önlemler ve bunların belirli bir düşünce yapısındaki bir felsefeyi benimsemiş ülkelerden kaynaklanması. Şimdi yine toplumsal olarak belirli ideolojilere, dini de bir ideoloji olarak burada tamam, değerlendirebiliriz. Tamam. Diktatörlüğün egemen olduğu yerlerde kanunlar da onun o düzeni götürecek şekilde olabiliyor. Şimdi cezaların caydırıcı olmak için yapılıyor. Yani zaten idam ettiğiniz kişinin bir daha cayması diye bir şey yok. O gitmiş oluyor. Ama böyle bir bağlantının kurulmuyor. Sadece bunlar ben daha da büyüğüm. Bakın ben bazılarını da sallandırdım diye. Aynı 12 Eylül'de söylendiği gibi. Ben bazılarını da sallandırırım. İstersem yaşlarını da büyütürüm, sallandırırım. İstersem delil de bulur, sallandırırım şeklindeki. Yine kendini... Aslında istismarın yüksek olduğunda bu bütün istismarlar birlikte oluyor. Geçen gün gözden kaçan bir haber olmalı. Ben pek de tartışılmadı. Çok ciddi olduğunu düşünüyorum bu haberin. Sedat Peker Cumhuriyet'te bir açıklaması yayınlandı. Başka yerde tartışılmadı. Sedat Peker herkesin bildiği çok ünlü Türkiye'nin en büyük, en üst kabadayılarından ve infaz edicilerinden biri. Kendisinin bu haklı ünvanlarından dolayı Güneydoğu Anadolu bölgesinde galiba görev yaparken bir yakını cinsel saldırıya maruz kalan üst düzey bir subay diyor ki sen bunu hallet diyor. Şimdi subayın yaverinin kızı hatta. Evet. Evet. Şimdi Sedat Peker de bu galiba 1980'li yılların ortasında oluyor. 30 yıl sonra söylüyor. Şimdi daha önce söylemiyor, şimdi söylüyor Sedat Peker bunu. Tabii o biliyor açıklamasını şimdi yapmasının ne anlama gelip gelmediğini. Sedat Peker kendi gücünü gösterirken aslında çok önemli bir şeye parmak basıyor. Yani çok politik bir söylemde bulunuyor. O devrede hepimizin üstünde her türlü despotluğu gösterebilen, her türlü hakları ve haksızlıkları kullanabilen gruptan yetkili bir kişi işini halletmek için. Şimdi burada birkaç şey var. Bir, cinsel saldırının olduğunun gizlenmesi olayı var. Yani en büyük bile gizliyor bunu. Aman duyulmasın, ailemin namusu bilmem nesi vesaire. İki, bununla başa çıkamayacağını düşünüyor. Üç, hukuka inanmıyor. Şimdi bütün bunların olduğu bir ortamda yani Sedat Peker hakikaten çok önemli bir açıklamada bulunmuş. Herhalde kendi itibarını arttırmak için şey yaptı. Yeni başvurular alıyor mudur bilmiyorum. Belki yeni bir kazanç kapısı olabilir. Ama bu bilinen bir şey. Yani ve bu hukuk sisteminin işlemediği bir toplumda olur ancak. Hadi bir müzik arası verelim. Evet. Üç parça dinleyeceğiz bugün. Sanıyorum Tina Turner gibi Nina Simone da böyle bir takım tacizlere, saldırılara uğrayan bir müzisyen. Nina Simone'dan bir parça dinliyoruz. Sea Line Woman. Golden seams, sea lion woman, sea lion woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea lion woman, sea lion woman, black dress on for $1,000 she wail and she moan. Sea lion woman, we cat wink at a man and he wink back. Now child, she like a woman. Empty his pockets and wreck his days, make him love her and shoot fly away. And she wreck his days, and she make him love her, then she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000. She wail and she moan. 20 Şubat 2015 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Önce sağlık programında Profesör Doktor Şayka Yüksel'le son günlerin önemli konularını, bu cinsel taciz saldırı olaylarını konuşuyoruz. Ve Nina Simone'dan bir parça dinledik, Sea Lion Woman. Bugün benim sesim de çok kötü, dinleyicilerden özür diliyorum hastalıktan dolayı. Şimdi Şayka Hoca'yı bulmuşken ben şunu sormak istiyorum. Hani bir psikiyatr olarak da hani o gözle de bakarsanız. İşte kadına yapılan birçok şiddet olayı var. Yani insana da var. Hani sadece kadın diye de ayırmamak lazım belki. Ama özellikle kadını ele aldığımızda cinsel saldırıyı diğer saldırılardan daha kötü, daha katlanılmaz yapan nedir sizce? Ya şimdi aslında bütün saldırılar saldırıdır ve insanlar bundan etkilenebilir. Ama bazıları, yani deprem olduğu zaman bana hakaret etmiyor deprem. Yani ben depremden dolayı mağdur oluyorum. Depremden dolayı etkilenebiliyorum, yaralanabiliyorum. Ama cinsel saldırı, insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları gibi durumlarda bizim ruhumuz, inançlarımız ve özellikle dünyaya bakışımız tümüyle etkileniyor. Yani insanlıkla ilgili bir sorun ortaya çıkıyor. Moral bir sorun, ahlak sorunu ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla ruhu bu kadar örse, yani psikolojik basit şeyleri kastetmiyorum. İnsanın ruhu, duruşu, moral olarak bu kadar etkileniyor. Tabii bedensel etkilenme de oluyor. Bedensel etkilenmenin sonucu hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak ortaya çıkabiliyor. Yani o sonuçlarla, ona göre biz başa çıkmaya çalışıyoruz. Ona göre başa çıkma yollarını göstermeye çalışıyoruz. Ama yine başa çıkma derken, kişinin travmalarını yenmesini derken, cinsel saldırılarda herhangi bir tedavi veya destek yaklaşımının işe yarayabilmesi için kendi çevresinden cinsel saldırıdan dolayı yalatılmaması, suçlanmaması ve utanmaması önemli. Şimdi ciddi bilimsel çalışmalar var. Tabii Amerika'dan, Avustralya'dan bu çalışmalar. O çalışmalarda gösteriyor. Eğer arkadaşları, eş, dost çevresi cinsel saldırı yaşayan kişiyi, kadını, daha az erkeği de olabilir, o sırada utandıracak bir şey yapmadıysa, niye oldu, niye bu yoldan gitti, niye şunu yaptı gibi bir şey demediyse ve ona destek olduysa, başvuru yerlerine, psikolojik, tıbbi, adli yerlere eşlik etmiş ise, birlikte olmuşsa, o zaman etkisini daha kolay halledebiliyor. Yani tek başına onların yeterli olması şart değil, ama bunlar olmadan herhangi bir ilacın, herhangi bir tedavinin etki etmesi. Şimdi demin galiba yine Selim'in sorduğu sorulardı, işte 6 yaşındayken annesinin dizinden etkileniyor. Ya da nişanlısının elini tutmayacak. Şimdi bunlarla öyle bir ayrım yaratılıyor ki, ben komşu olarak, annesi olarak, halası olarak, teyzesi olarak cinsel saldırıya yaşayan kızıma, yeğenime yaklaşamıyorum. Çünkü benim önce bunlardan dolayı, onun bazı yaptığı şeylerden dolayı onun suçlu olduğuna karşı bir düşünce zincirim gelişiyor, komşu olarak, anne olarak vesaire. Şeyin, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de değil mi bu kadın ruh sağlığı çalışma birimleri var. Hani siz de içindesiniz. Derneğin yaklaşımı, psikiyatri derneğinin yaklaşımı nasıl? Yani burada mesela işte şu açıdan soruyorum, katilin bir takım ruhsal sorunlarının olduğu, uyuşturucu kullandığı vesaire gibi bir takım parametreler öne çıkarılıyor. Hani bazı medya gruplarında özellikle rastlıyoruz. Siz bir psikiyatri derneğinin bu çalışma grubu olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi biz her şeyden önce bir yaklaşımın, bir tedavinin, bir desteğin etkin olmasını isteriz. Hadım edilme meselesi aslında sadece psikiyatrist olarak değil, aynı zamanda bir tıpçı olarak, hepimiz tıpla, sağlık alanından ilgiliyiz burada. Etik olarak çok ciddi sorun var. Bir kere bir tedavi yöntemi ceza olarak kullanılamaz. Herhangi bir doktor, herhangi bir sağlıkçı bunu kullandığı zaman mesleğine ihanet etmiş olur. Çünkü biz sağlıkçı olarak işimizi yaparken, başındayken yeminimizi ve gelişimimizi insanların iyiliği için kullanacağız diyoruz. Şimdi kastrasyon denilen tıbbi bakımdan cinsel uyarılmanın kalkmasını bir paketin içinde tedavi sisteminde düşünebiliriz. Ama Türkiye o kadar geri bir durumda ki cinsel istismar konusunu onu kapatmakla ilgili, cinsel istismar edilen kişilerin rehabilitasyonla ilgili çalışmalar yok. Onlar hapse sokuluyorlar, hapisten çıkıyorlar. Çıktıktan sonra da diğer kızlarını istismar etmişlerse bile diğer kızlarıyla ya da yeni kız çocuklarıyla bir arada kalabiliyorlar. Böyle bir takip sistemi yok. Bu çok ciddi bir takside. Hakikaten öyle, evet. Bir şey daha var. Şimdi çok düşük oranda ruh sağlığı sorunu olan kişilerin de uygunsuz cinsel davranış veya davranış göstermesi beklenir. Ama bir kişinin bir hastalığı var ise, ruhsal hastalığı, genellikle onunla ilgili bir tedavi ailesi, çevresi başvuruyor. 75 yaşında bir adam düşünün, çok aklı başında, kendisi emekli, her zaman saygılı davranmış insanlara, eve gelen komşuları sıkıştırıp öpmeye çalışıyor ya da eve gelen kadınlara el atıyor. Şimdi bu durup dururken olmaz, bir bunama, bir şey mi gelişti diye değerlendirmek lazım ve o zaman hemen onun tedavisi yapılır. Yoksa hastalığı olanlar cinsel istismarda bulunur diye bir şey yok. Bizim hastalarımızın hakkını da korumamız lazım. Bu söylevlerden bir tanesi, belki bir parantez olacak ama biraz tek başına bir konu. Şöyle bir söylev var, hani cennet annelerin ayaklarının altındadır. Aslında bizim düşünce sistemimizde ya da inancımızda anneler ve kadınlar çok kutsaldır. Hep burada bir kadın anne olunca bir sınıf atlıyor. Sanki o zaman bir dokunulmaz, o zaman bir kutsanma var. Ama anne olmayanlar galiba o sınavı geçemiyorlar. Evet, biz okkanın altına gidiyoruz yani anne olmayanlar olarak. Şimdi annelik İsteyen kadınlar için ve dünyaya getirdiği çocuklara bakabileceği, onların gelişmesine ortam sağlayabilme imkanları olan kadınlar için çok güzel bir şey. Herhalde çok keyifli bir şeydir ama bunu isteyen kadın yapabilir. Biz kadınları böyle bir şey yapamayız. Yani anne olan kadın üsttür, anne olmamış kadın alttır. Evlenmiş kadın üsttür, evlenmemiş kadın ya da sevgilisi olan kadın edepli değildir gibi bir şey olamaz. Bunlar toplumsal olarak çok vurgulanan söylemler ve kadınlar arasındaki dayanışmayı da bozmaya yönelik, oradaki aslında örgütlü çalışmamızı, kadınların bir araya, dünya kadınları bir araya gelse dünya değişir ama onları da parçalamaya yönelik bir söylem oluyor. Anneliğin şu özelliğini unutmayalım. Babalar da çocuklarını seviyorlar. Babalar da çocuklarına ilgili gurur duyuyorlar. Ama babaların iş hayatı, toplumsal hayatı baba oldukları zaman yok, biraz daha çalışsın, çocuğuna da ekmek parası getirmesi lazım diye başka bir türü alınıyor. Ama annenin çocuğu olduğu için eve kapanması oluyor. Çocuğun herhangi bir sorunu olduğu zaman anne sorumlu oluyor. Yani cinsel istismar eden baba olduğu zaman anne neredeydi diye soruluyor. Adam cinsel istismar etmiş kızını, oğlunu, hala anne neredeydi, ne yapıyordu deniyor. Evet. Evet, yani kadının görünen her yerinin erkeğin tahrik unsuru sayılması, yani kadının görünmez sayılması, bütün bunlar aslında bir bütünün parçaları herhalde, sorunları. Ben buradan bir başka noktaya, iki gün önce Kadıköy'de yaşanan olaya geçmek istiyorum. Bu kin ve nefretin, yani kadının saldırısı ve aynı zamanda sizin de belirttiğiniz gibi son yaşanan korkunç olaylarda içinde bir şiddet, bir eziyetin de bulunması. Hani tecavüzün kendisi de eziyet ve şiddet olmasına karşın, bir de ayrıca işte yakılmalar, kesilmeler, parçalanmalar var. Bu kin, nefret, bunu nasıl açıklıyorsunuz? Sanki hani bu tecavüzler de bu kin ve nefretin bir parçası, içine alınabilir mi? Yani insanın canına, camına, iş yerine kar topu gelince nasıl oluyor da bir insan eline bir satır alıp saldırıyor ve bir insanın hayatını elinden alıyor? Yani burada birkaç şey var. Tabii ki bu kişiyi tanımıyorum, yapan kişiyi. Ama muhtemelen daha evvel bağırıp çağırdığı zaman, herhangi birini biraz dövdüğü zaman kimse ona pek sesini çıkarmadı. Kimse ona bir şey yapmadı. Yani gerçekten bu olay çok büyük, yani kar topu cinayeti, kar topu oynamak gibi masum ve çocukların daha çok yaptığı bir şeyden öfkelenmek ve hak aramak oluyor. Yani burada o yine toplumdan söz etmek lazım. Bunu besleyen bir ortamın, yani aynı mahalledeki komşular, aynı mahalledeki gruplar, daha önce gezi olaylarında biz Palalı'yı duymuştuk, görmüştük ve biz Palalı'nın bir ceza aldığından emin değiliz. Zaten yurt dışına gidiyordu. Sonra kendisi televizyona çıktı. Televizyona çıkmak, yani durup dururken hoş bir şey. Bu tür kendini göstermeye, ifade etmeye, kuvvetli olarak takdim etmeye meraklı olan kişiler için. Palalı'nın babasının dükkanının az işi yaptığı söylendi filan. Hatta biraz üzüldük neredeyse Palalı için filan. Öbür Palalı fırıncı Palalılar birilerini öldürdü, polise yardımcı oldum dedi. Şimdi dolayısıyla ben sizin kafanızı kırarsam niye ben ceza alayım? Adaletsiz bir şey oluyor. Öbürleri bir ceza almadı, ben de atıveririm. Ama o arada da ölü vermiş, yani ne yapayım, zaten kötü bir adamdı gibi ussallaştırma ve yaptığında kendini haklı olma şeysi var. Yine orada başka iğrenç bir şey var benim mesleğim açısından. Adam diyor ki benim kapı gibi raporum var. Nasıl olsa şimdi ciddi, sahiden ruhsal bakımdan yeterli olmayan bir insan, benim raporum var, o dolayısıyla öldürebilirim demez. Yani gerçekten yeterliliği var ki ben bu mazereti kullanabilirim, bu torpili kullanabilirim gibi bir şey diyor. Bu kartopu cinayeti falan dediğiniz zaman acaba böyle dışarıda birdenbire sizin dediğiniz gibi çocuksu bir şekilde ama gayet neşeli, gayet keyifli, yani yaşamın hoşluklarından bir tanesi diyelim, kar yağmış işte Kadıköy'de, her taraf bembeyaz, kar topu oynayan kızlı erkekli bir grup var. Bundan rahatsızlık var mı acaba altında? Yani kendisini yapamadığı bir tırnak içinde hoşluk, bunu çekememe, buna bir hınç duyma, böyle bir şey var mı? Şimdi kar topu oynadıklarına göre herkesin her tarafı kapalıydı diye düşünüyorum. Yani tahrik edecek bir mini etek veya başka bir şey yok ortada. Ama bakın şeyde de hani bizim söylemimiz öyle, korkmayacağız, sinmeyeceğiz diyoruz. Kar yağıyor ve bütün İstanbul'da hayat duruyor. Bunlar kar yağdığında önce bir eylem yapıyorlar galiba. Arkası, yani eylemde şey, hani bir iki slogan atıyorlar. Bir şey yok, büyük bir eylem yok ortada. Ondan sonra da eğleniyorlar. Evet. Ve bu eğlenmeyi çekemiyor. Yani bunu da yine bireysel almamamız lazım. Ben kar yağarken keyif almazken sen nasıl keyif alırsın gibi bir şey var burada. Yani çünkü o havaya da, hava muhalefetine de meydan okuyan, yani o yüzden zaten çok fazla acıklı. Hava muhalefetiyle sinmeyen, havayla oyun oynayabilen bir grup görüyorsun. Yani ve kaldıramıyorsun bunu. Yani sineceksin, susacaksın, korkacaksın ve güçsüz olacaksın. Komşundan bunu istiyor, komşusundan bunu istiyor. Bunlar komşu galiba. Yani gerçekten dehşetli bir şey. Peki bir müzik arası da verelim. Bu kez yıllar önce birçok sanatçının bir arada oluşturdukları bir CD vardı. Gül Dünya şarkıları. Oradan bir parça seçtim. Nazan Öncel'den geliyor parça. Parçanın ismi Leyla. Gidenler de var, sürgünde ölenler de var, Leyla gibi yananlar da var. Bir gecede ne ocaklar söndü, bir gecede ne umutlar öldü. Köyünden ettiler onu, sokaklara ittiler onu, sonunda yaktılar onu. Kim bilir o kaç yıl yedi, ne yazık. Ne yazık ki Leyla bir işçinin kızı, alnında simsiyah yazı. Sokaklarda sabahladı, günlerce yaz mı ağladı. Kalk Leyla kalk, anlat her şeyi. Kaç Leyla kaç, kurtar kendini. Yürü işçinin kızı, değmez değme başını. Hayat gülleden al bunlar. Hem kör hem sağır, kalk Leyla kalk, anlat her şeyi. Kaç Leyla kaç. Şubat 2015, 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programında canlı yayındayız ve Profesör Doktor Şarkı Yüksel'le son günlerin bütün o iç karartan olaylarını konuşuyoruz ve son 15-16 dakikalık bir süremiz kaldı. Sonuçta bazı insanlar da işte laik kesime ya da seküler kesime sizin önerdiğiniz yaşama biçimi yüzünden öldüler diye söylüyor. Bu demin arada konuşurken söylediğiniz hani kar topu oynama, kendisini yapamadığı, eğlendiği, eğlenen bir kesime duyulan nefret kin bilinç altında. Bu bazı terör örgütlerinin hani bateristlere karşı saldırılarında falan da ortaya çıktı. Niye bateri çıkıyor? Erkek adam bateri çalmaz falan gibi bir şey mi düşünüyorlar? Yani şiddetin boyutları... tabii sadece Türkiye olarak düşünmemek lazım. Yani Türkiye'deki dinamikler asıl olarak Türkiye'de yaşananları besliyor. Özellikle kadın konusunda ve diğer konularda da. Ama çok yakınımızda, işte sınırımızda ve bize de her an saldıracak diye ödümüzün koptuğu bir grup, reklam olmasın, adlarını söylemeyeceğim onların, bateri çaldı diye öldürmüş birileri. Şimdi bateri çalmak, keyif almak. Yani dine küfretmek falan değil. Hı. Yine başka bir şey var. Bu şiddetle ilgili şimdi dünya genelinde baktığımız zaman Nijerya'da bu Boko'nun yaptığı 2000 kişiyi bir günde kesti. Bunların çoğu da kadın. Kızları kaçırıyor ve satıyor. Yani aslında burada bir ticaret var. Aynı zamanda bir ticaret var. Sadece ideoloji değil, güç gösterme değil. Yani o bölgede petrolün olması, olmaması, fakirliğin olması, olmaması, bütün bunlarla bağlantılı bir sistem var. Yani o kadar tesadüfi ve inançlar nedeniyle, saf inançlar nedeniyle olan bir şey değil. Burada inançlar da bir şekilde pazarlanıyor ve satılıyor. Yani inançları olanlar da pazarlanıyor. İnançlı olanlara bir şeyler pazarlanıyor veya. Gerçekten şeyin de bunda, medyanın da ne kadar rolü var. Özellikle bu savaşlarla ilgili biz çok fazla şey gördük. Ama gördüğümüz, televizyonda gördüğümüz savaşlar kan yok. Yani o kadar da kötü bir şey değil. Cesetleri de görmüyoruz. Bunlar iyi değildir. Tamam, görülmemesi lazım. İyi ama sürekli olarak adına da bir takım özgürlük mücadelesi, kurtarma harekatı gibi verilen savaşlar ve orada kutsal öldürülen insanlar var, tutsaklar var. Cezaevlerinde yine akıl almadık işkenceler var. Bunlar bir çeşit modellik de yapıyor galiba. Yeni bir minibüs olayı vardı. Siz galiba evet, onu söyleyeceksiniz. Bugün gazetede okuduk. Hakikaten Hatay Kırıkhan'da 19 yaşındaki bir genç, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi kızı zorla minibüse bindiriyor döverek ve jiletle yaralıyor. Ve tam tecavüz etmek üzereyken yoldan geçen biri tarafından uyarılıp polis tarafından kurtarılıyor. Yani yine minibüs, yine saldırı. Şaka gibi bir şey daha yani. 12 yaş aslında küçük görülmesin çünkü hani 6 yaşından sonra evlenilebilir dendi Sosyal Doku Vakfı Başkanı. Değil mi? Ben de bak zaten ona geleceğim. 6 yaş geçmiş yani. Hakikaten evet, 2 kere 6. Her gün ahlak diye, namus diye bir sürü şiddetin yaşandığı, kadınların öldürüldüğü, tecavüze uğranıldığı bu ülkede bir de çocuk gelin olayı var biliyorsunuz. Yani bunun adına çocuk gelin gibi bir saçma şey isim de takılabiliyor. Bu arada hani bu nasıl bir ahlak, nasıl bir namus, hani ayrı bir konu. Kadından sorumlu bir bakan var ama kadınlardan yana tavır aldığını ben şahsen hiç görmedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Ve tabii demin çok güzel bir şey söylediniz. Yani sadece bireysel bakmamalı dediniz bu olaylara. Ve hani bir takım dinamikler var ülkemizde. Bunlar bu şiddeti besliyor dediniz. Ve ben hakikaten bu söylemleri, cinsiyet ayrımcılığını, siyasilerin konuşmasını çok önemsiyorum. Yani biraz komedi de katarak işin içine şunu söyleyeyim. Twitter'da 2 gün önce Abdullah Gül'ün, eski cumhurbaşkanının bir tweet'i vardı. Çok da retweet yapıldı. Diyor ki Özgecan Aslan'ın babasını ben, annesini de Hayri Nüsa Hanım arayarak başsağlığı dileklerimizi ilettik. Yani özellikle babasını, erkek erkeği, kadın kadını arıyor. İşte böyle bir ayrımcılıkta. Hani hakikaten demek ki bu siyasi söylemlerin de bir kere daha altını çizmek gerektiğini ben düşünüyorum. Evet, yani cinsiyete göre ayrı davranılması olumlu görülen bir taziyede, yani miş taziye gibi, tabii saygılı mi? Bir şey tabii. Ama orada bile bir cinsiyetçilik, cinsiyet ayrımı yapılıyor. Ne olur ikisi de ikisine de telefon etsin. Yani niye böyle bir ayrım olabilir? Üstelik namahrem de yok. Kimse kimseyi görmüyor. Telefonla konuşuluyor. Evet, evet. Bu biraz önce savaşlardan bahsettin sen. Yani televizyonlarda, filmlerde görürüz diye. Bu görsel basında, yani televizyonlarda sürekli olarak bu tip olumsuzlukları görmek. Yani travmaya iğneler biçimde sık sık maruz kalmak. Bunun ne yarattığı konusunda ne söyleyeceksin? Yani biz artık izleyemez hale geldik. Çok içimiz kanıyor. Bize neler oluyor? Bir de bizim açımızdan. Şimdi travmalar bulaşıcıdır. Yani bir kişi doğrudan yaşayabilir. O kişinin yakınları ciddi bir şekilde tabii ki etkilenirler. Benim yakınıma böyle bir şey oldu diye. Bir de seyircilerin etkilenmesi vardır. İşin en vahimi seyircilerin etkilenmemesi. Yani biz duyarsız kaldıkça zaten şiddetin ölçüsü artacaktır. Şimdi orada şöyle bir ikilem var. Evet, bizim sloganımız ne? Sinmeyeceğiz ve susmayacağız. Konuşacağız ve ifade edeceğiz. O zaman bir takım olaylardan haberdar olmamız lazım. Ama şimdi biz televizyonu açtığımızda, bütün kanalları bilmiyorum ama açtığım bütün kanallarda sürekli olarak ya altyazı olarak geçiyor ya da sözel olarak bütün bu olaylar anlatılıyor. Bunu bütün gün izlemek son derece travmatize edici ve bizim çalışma gücümüzü, bunlara karşı koyma gücümüzü bozucu bir şey. Şimdi tekrarlayan haberleri izlemeye gerek yok. Biz olaylarını tabii ki öğreniriz. Bir tane mi gazete alıyoruz, iki tane mi gazete alıyoruz, bir televizyon mu izliyoruz? Twitter o bakımdan iyi. Sadece 149 kelime harf olduğu için daha kısa bir şey oluyor. Yani çok fazla uyaran almayalım. Ve asıl olarak bu bilgileri biz merakımızdan öğrenmiyoruz. Biz bu bilgileri bunlara karşı ne yapabilirim diye almalıyım. Ben ne yapabilirimi düşündüğüm zaman aslında güçlenmiş oluyorum. Bir şey yapamam diye içime kapanırsam beni etkilemesi, beni altına alması yüksek oluyor. Şu da uygun bir şey değil. Ay katiyen benim yüreğim kaldırmıyor. Bizim evde hiç o televizyon açılmıyor. Gazeteler de girmiyor. Siz nerede yaşıyorsunuz? Yani bu tamamen bir inkar da olabilecek bir şey değildir. Dolayısıyla bilgiyi doğru olanını sınırlı almak ve o aldığımız bilgi ve uygunsuz uyaranlarla karşı neler yapabilirim diye düşünmek. Burada yapabilirim kelimesini sınırlı olarak kullandım. Benim bulunduğum grupta, yani ben öğrenciysem okuldaki arkadaşlarımla ne yapabilirim? Ben öğretmensem gene okuldaki öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarımla ne yapabilirim? Kadından sorumlu devlet bakanına göre çığlık atabilirim. Pardon, kadından sorumlu değil ki Elisa, aileden sorumlu. Pardon, özür dilerim, ya, özür dilerim. Aileden çünkü sorumlu. Çünkü bakanın yine bir başka itirazı var. Niçin cinayetleri bana soruyorsunuz? Adalet Bakanı'nın işi. Şimdi ailenin içindeki kadından sorumlu olmadığını ve sadece kendi partisine sorumlu olduğunu daha açık nasıl ifade ederdi? Ve geçen gün televizyonda da çok insani diye konuştu. Sizin de mi sorduğunuzda ben baş sağlığına anne olarak geldim dedi. Ben anne olarak gidebilirim. Ben bir kadın dayanışması tabii, gösterebilirim tabii, ama tabii. Bir bakan anne olarak gidemez. Bakan bakandır. Tabii. Yani bakanlığımın yetersizliğinden utanıyorum demiyor. Biz bunu yapmadığımız ve sağlayamadığımız için bu ortamı, yani bir siyasetçinin, yani siyasetçi olan birinin, ben bu ortamda bu şiddetlerin engellenmemesinden dolayı çok ciddi üzüntü duyuyorum ve bunun uzun vadeli etkileyecek önlemleri üzerine ne yapalımı bir kere daha gözden geçiriyorum. Yoksa asarım, keserim. Hakim en yüksek cezayı versin. Hadım ederim. Bundan bir şey olmaz. Hadım ederim. Değil mi? Hadım etmek aslında sembolik olarak da çok şey. Kızdığınız zaman hadım edersiniz. Biliyorsunuz Osmanlı Sarayı hadımlarla doluydu. Kadınlar bölümüne sadece hadımlar girebiliyordu. Yani Arabistan'da hala oluyor galiba. Hırsızın eli kesiliyor. Şimdi bunlar bununla ilgili şeyler ve hepsi birbiriyle bağlantılı. Aslında o küfürleri ederken ya da o önlemleri söylerken dünyayı nasıl anladığımız, nasıl haksızlıklar üzerine bir sistem kurduğumuz çok açık çıkıyor. Onun için susmayacağız, sinmeyeceğiz, hakkımızı arayacağız ve örgütlü olacağız. Yani zaten bir kere sorun kadın sorunu mu, erkek sorunu mu? Hani sorunun adında da bir sıkıntı var mı diye konuşmak lazım. Yani bu kadın sorunu mu? Bence hani biraz erkek sorunu gibi geliyor bana. İkincisi bu aileden sorumlu bakanlığı anlayamıyorum. Yani ben hani aklımda olanı konuştum fark etmeden. Kadından sorumlu belki olması lazım. Çünkü aileden sorumlu olunca kadın mesela taciz görse vesaire veya şiddete uğrasa da ailenin dirliği, düzenliği, birliği için mesela hakim tekrar işte eşleri affedebiliyor, aile bütünlüğünü sağlayabiliyor. Nasıl bir bütünlükse gibi. Yani sorunu da çok iyi tanımlamak lazım belki, değil mi? Ve belki bu bir kadın bakanlığı falan olması lazım. Bu ülkenin yarısını hadım etsek bile. Yani ben artık başka bir şey söyleyemiyorum. Şimdi çok önemli bir şey dediniz. Yine taleplerden biri kadınlar ve kadın sorunlarıyla ilgili bir bakanlığın yetkilinin yetkili bir şeyin olması. Şimdi şöyle bir şey var. Burada tabii bütün erkekler kötü de değil. Ama erkek egemen düşünce, erkek egemen ideoloji ve cinsiyetçiliğin daha çok kadınlara yönelik olduğunu görüyor. Burada belki haksızlık etmeyelim. Oranları daima çok daha düşük kadına göre. Ama erkekler, erkek çocuklar da cinsel istismara erkekler tarafından uğrayabiliyorlar. Evet. Şimdi burada aslında... bir erkek çocuk lafınızı kestim. tecavüze uğrayıp öldürüldü. Doğuda, Van'da mıydın bir yerde? Evet, çok yakınlarda. Çok yakın zamanda. Yani. Benim anlamakta güçlük çektiğim bir şey var. Bazı insanlar kendi ideolojilerine uygun olarak idam cezası vesaire gibi yöntemleri önerebilirler. Ama bu konuda sorumluluk duyan ve bu konuya karşı olan erkeklerin erkek ideolojisini, erkekliği yani bu hakkı, bu haksızlıkları tartışmaları lazım. Aslında küçük gruplar olarak bunu tartışan çok küçük gruplar, marjinal gruplar diyelim. Bir takım erkekler var. Yarın da bir grup erkek, bilmiyorum kar müsaade evet. edecek mi? Mini etek giyip İstiklal Caddesi'ne çıkacağını mesela söylemişti. Çünkü burada şöyle bir şey yapıyorsunuz. Yani erkekler o kadar zavallılar ve yetersizler ki diz kapağını gördüğü anda kendini kurtarması, kontrol etmesi mümkün değil. Hani Mart ayında kedilere söylediğimiz durumu sanki erkekliğe şey diyoruz. Hayır, erkekler bakın başbakan oluyorlar, cumhurbaşkanı oluyorlar, en büyük holdinglerin başına geçiyorlar, ordunun başına geçiyorlar. Yani çok büyük işler yapıyorlar. Bir cinsellikle bu kadar kolay şey mi olabiliyorlar? Bu kadar kolay mı onların dengesinin bozulması? Yani bunu anlayamıyorum. Biz haksızlık kadın olarak aslında. Herhalde hep kontrol etmeye alıştığımız için kendimizi bilemiyoruz herhalde. Yani erkeklerin tamamına yapılan da büyük bir haksızlık. Tabii. Annemin diz kapağının üstü beni tahrik ediyor konusunda size bir röportajınızda yöneltilen soruya ne dersiniz demişler. Siz önce ne zamandır diye sorar demişsiniz. Son iki aydır derse güncel olarak ne var diye bakalım, ama çocukluğundan beri derse o zaman galiba durum biraz daha vahim herhalde, değil mi? Peki sonuç, son bitiriyoruz artık programımız, ama yani ne olacak bu? Çünkü sadece kadına sertlik ve kadına şiddet değil. Biraz önce bu kar topu cinayeti diye tanımlanan o iğrenç olayda da hep böyle bir kin, bir nefret, kendinden olmayan, kendi gibi olmayan, kendisini yapamadığını yapan, eğlenen ya da hayattan zevk alan bir takım kesimlere, insanlara bu sertlik, bu şiddet, bu böyle yasalarla falan engellenecek bir şey değil abi. Biz nereden nereye geldik? Vallahi toplumsal örgütlenme ve her düzeyde politikacıların değişmesi ve politikacıların zihniyetinin değişmesiyle ilgili, söylem türünün değişmesiyle ilgili bir şey yapmak lazım. Bu konuda kadınlara ve böyle düşünmeyen, bunu uygunsuz gören erkeklere çok fazla görev düşüyor. Önümüzdeki seçimlerde ciddi bir şey oluyor diye düşünüyorum. Evet. Ve politik boyutunu da unutmamamız lazım. Gerçi biz kadın olarak hiç politikaya girmeyi sevmiyoruz. Çok, yani meclisi gördük, iki gündür mecliste bir kanun geçiriliyor. Yaralananlar var. Bir tanesi şey diyordu, ben itiraz ettiği için, uygunsuz düşündüğü için, meclisteki milletvekili uygunsuz düşündüğü için demokratik hakkımı kullanarak dövdüm diyor. Yani bunu yani şaka gibi bir şey. Evet, yani mücadele edeceğiz o zaman, daha çok örgütleneceğiz. Evet. Haklarımızı arayacağız, evde oturmayacağız. Sinmeyeceğiz. Haberleri takip edeceğiz. Evet, siz politikacıların sorumluluklarından bahsettiniz, ama Cumhurbaşkanı'nın 14 Şubat'ta yapılan eylemi eleştirip dans nedir dans edenlere? Fatiha okuyun demiş. Böyle bir yaklaşım da var ya. Neyse, konuda fazla bir şey demeyeyim. Yani aslında bu sene 8 Mart'ta yine buna benzer bir kampanya var. Daha çok kişi dans etsin. İşte tamamen bu dans etmeye... Çok haklı Cumhurbaşkanı öfkelenmekte. Çünkü ben kar topu oynuyorum. Yani ben dans ediyorum. Ben ezemiyorsunuz ve hareket ediyorum. Eylem yapıyorum demek. Yani dolayısıyla hedefini çok iyi biliyor. Peki, programın sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Çok teşekkürler. Hakikaten içimizi kanatan bir konuyu çeşitli açılarıyla konuştuk. Ben diyorum ki hepimizi dans etmeye çağırıyorum sokaklara. Ya, ben de bateri çalmaya çağırdım. Müzik eşliğinde. Kar topu da oynayalım. Kar topu da oynayalım. Çok teşekkürler. Herkes. Ben sağ teşekkür olasın. Ederim. Size sohbet çok hoş oluyor. Programımızın sonunda bir başka kadınlara ait parçayla sizleri baş başa bırakalım. Serge Lama'dan dinleyeceğiz. Fam fam fam. Hoşçakalın efendim. İyi hafta sonu. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. İyi günler. Hey, l'ami, mets ton habit de fête, ton cœur de paillette et ton regard heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête charnelle avec les plus belles. J'ai gagné le loto. Ce soir c'est la vie de château. Femme, femme, femme, fais-nous voir le ciel. Femme, femme, femme, fais-nous du soleil. Femme, femme, femme, rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, femme, femme, fais-nous voir l'amour. Femme, femme, femme, sous son meilleur jour. Femme, femme, femme, fais-nous in the room du prospère. Youpla, youpla. Hé hey, l'ami, ce soir c'est la bourrasque. Je t'achète un masque et une chemise en soie. Ce soir je t'emmène, sortez grand, je t'aime de gala. Paris s'illumine comme une vitrine. C'est parti, comme Jane Kelly. Ce soir on chante sous la pluie. Oh, femme, femme, femme, n'aie pas peur de nous. Femme, femme, femme, on n'est pas voyous. Femme, femme, femme, choisis ton endroit, nous. Nous, on ne s'y connaît pas, on ne fait que confiance. Femme, femme, femme, on est que des amis. Femme, femme, femme, qui je paye un samedi. Femme, femme, femme, fais-nous in the omniprosper, you blah, tout plat, bourrez. Femme, femme, femme, fais-nous robe du soir. Femme, femme, femme, champagne et caviar. Femme, femme, femme, ce soir c'est férié, bon, on ne va pas regarder à la dépense. Femme, femme, femme, fais-nous confetti, Alcazar et tutti quanti. Femme, femme, femme, fais-nous in the omnibusper, youpla, youpla, oué. Femme, femme, femme, fais-nous maringo. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Beti Gül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.